ty masz. Być spełnia 6 kryteriów, ja pewnie spełniam 7. Nie mam do tego nerwów, nie wiem. Nic co by mnie przepełniało dumą, ale jestem szczery, na hipokrytów mogę splunąć. Usłyszałem jak potrafię, mam iść na terapię. Okej, sprawdzę na jakim jestem etapie, na lekkim kacu dotarłem. Od razu wywarłem złe wrażenie na terapeutce starszej Jerry Halliwell, nie chce się pan przyznać, ale zostawmy wykręty, za często bywa pan wcięty, nie tędy droga. Najpierw ustalmy jedno, to równia pochyła i to będzie naszych rozważań przedmiot. Kajaj się pan i przeproś, bo wkrótce podziękuję mi pan i będzie zło rzeczyć wódce. Kochana, zwolnij z tą gadką, 2 lata temu za sobą zostawiłem już hardcore. Teraz obok mnie przechodzą ciężkie chwile, a jak się trafią, to przez kobiety nie promile. Na razie pójdę do knajpy, zamówię coś na wynos, a podziękować mogę temu, który zamienił wodę w wino. Alko, poligamia, kochanie. To jest właśnie alko. Każdy dzień jest walką. Być w większości kalką. Swoją niezależność krzyczeć na całe gardło. Alko, historię opartą moich i nie tylko. Dedykuję tym, którzy dobry wieczór zawdzięczają. Aha, jeszcze podziękowania zamiast przeprosin mogę przesłać tym, z którymi chlałem, aż spadli z krzesła. Lojalni, fajni, na szczęście mam ich trochę. Wypijam ich zdrowie, żeby mijali się z prochem. Wrocław, Szczecin, Katowice, Białystok. To nie dzieci, a typy, które umieją pić czystą przy tym. Mówiąc o powyższym, czas to zrobić. Jacy inni artyści ujawnią swoje nałogi. Nikomu źle nie życzę. Nie lubię patrzeć na tych, którzy sami sobie zakładają strycze. Kibyczy, te z którymi łączę alko, seks. Nieważne, że nie wiedzą kim był Malcolm X. Są ze mną, jak ta, która przy 300 świadkach nadziała się na mnie. Musiałem jej japę zatkać, one piją jak ja wódkę czy Malibu, dostają analną karę, gdy zachce im się trwania pigu albo powiększania cycków. To ważne, wam w siebie płyną, nie zostaje tam na zawsze. Mak świat sprowadza ludzi do roli konsumentów, więc pierdolę mak świat, trzymając flaszkę w ręku. Raperzy przekonują o roli gadżetu. Napij się z przyjacielem, gadżety wyjeb do ścieku. A t-shirt traktu jako manifest zwycięstw, albo i nie, zawsze to wierzchnie okryje. To jest właśnie alko, każdy dzień jest walką. Być w większości kalką, swoją niezależność krzyczeć na całe gardło. Alko, historię opartą moich i nie tylko. Dedykuję tym, którzy dobry wieczór zawdzięczają drinkom. Reasumując, terapeutka powiedziała: Piotrze, jest jeszcze parę spraw, do których trzeba dotrzeć, ale póki nie męczysz bliskich, masz zawód. Nie robisz ze swojego picia tematu tabu. Nie bardzo mogę mówić o panu alkoholik, ja powiem pani szczerze, nazewnictwo pierdolić, ona na to słusznie i proponuje mi whisky. Ja, o nie, lady psycho, zasady przede wszystkim, nie piję 3 dni z rzędu, a to by właśnie był 3. Więc z bólem wątroby wyrażam swój sprzeciw. Jeżeli jeszcze czegoś pani nie wie, zostawię tu płyty Flexipu, Mesa i 2, 4, 7. To jest właśnie alko, każdy dzień jest walką. Być w większości kalką, swoją niezależność krzyczeć na całe gardło. Alko, historię opartą moich i nie tylko. Dedykuję tym, którzy dobry wieczór zawdzięczają drinkom. Tak, to jest właśnie alko, poligamia. Mimo to potrafimy ciągle coś ogarniać, wiesz? Bubu, alko, poligamia, kom. Tate the place, końcówka 06, wiesz? Czujesz? Ekskluzywnie, specjalnie dla odbiorców. To nie jest odrzut z poprzedniej płyty, no no. 2, 4, 4, 7, takie rzeczy się przydają. 022.com, tak? Alko, poligamia, kom, ziom. To działa? A ja? Stasie, MTV, Don Vito, Vito, a.k.a. Wielki Łeb. Otwieramy wirtualny sklep. MC z boju, Piona, Richmond, Faust. Yo, check it out, check it out, check it out, check it out. This is my man, right? Yeah, this is my man's from Warsaw, Poland. First of all, Tenth and Mass, man. Second of all, the love that they show me driving 9 hours is unreal. That's unconditional love for hip hop, man. Know what I'm saying? So y'all need to get his album if y'all ain't got it already. Buy the album.